nazaj. Ladja odplula je v daljni širni svet, po tebi, dragi, ostal je rdeči cvet. Oj, pridi, dragi ti, moj dragi ljubljeni, valovi naj te prinesu še zadnji krat slovo. Morje je mirno, valovi le šumi, pesem pa tebi, ki sem ljubila te. Smrt bo morje, valovi rožice, pesem pa tebi, ki sem ljubila te. Če na me mislil si, ko bila je temna noč, zapoj mi pesem ljubavi, moj dragi, lahko noč. Če na me mislil si, ko bila je temna noč, zapoj mi pesem ljubavi, moj dragi, lahko noč.